Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Investorerne takker vind sim efter en forrygende start på aktieåret 2018, og det betyder, at verdens største selskaber i denne uge skal til eksamen i et negativt marked. Velkommen til en ny dag på aktiemarkedet, der i øjeblikket bøjer sig i mængden af regnskabstal. Og godmorgen og velkommen til dig også, Lars Persson, teknisk analytiker og porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Vi bøjer os lidt i øjeblikket, men er kurven også ved at knække? Ah, det tror jeg ikke. Pisker en stemning i vejret, som sædvanlig. Ja, men det er også fint nok. Vi skal jo tage lidt gevinster og sule grundvand en gang imellem, fordi det har jo været fuldstændig vanvittigt, som vi har set starten, men jeg tror ikke, kuglen lige sådan knækker for alvor på det lange sigt. Vi kunne da vel godt bruge bare lige sådan en 5% korrektion, kunne vi ikke? Jo, altså lige for alle de aktier, som jeg ikke har, så er det fint nok. Alle de andre må gerne, bare ikke ja, bare ikke min. Sådan er det jo. Lars Persson, vi har en heftig dag i dag. Regnskaberne vælter ind, som sagt. Yes. Lidt senere, der får vi Lars Marker med, administrerende direktør i Medico-selskabet Ambu, der kører for fuld damp derudad. Lars Persson, de er også ude med regnskabet her til morgen. Lad os starte der lige en kort kommentar. Ja, men fantastisk, flot, brillant, skinnende, som sædvanlig var jeg lige vil sige. Der er jo, jeg kan ikke rigtig finde noget at blive sur over. Og aktien er der også op med 1,2% aktien, som i forvejen er steget. Hvad var det, 17, eller er det kun nu 16%? Jeg kan ikke lige huske det, men altså det er i 13, den faldt i går 3%, men må ikke den indhenter lidt det. Så den ender vel omkring en 15% stigning for en lille måneds arbejde. Det er vel egentlig meget godt. Hvis man kan få det hver måned, så det gjorde jeg da gerne. Det, ja, så kan jeg da godt ligge i Ambu resten af året, hvis vi kan få den garanti. Vi har jo haft Ambu inde på radaren i knap op 2 år, husker jeg, i millionærklubsammenhængende. Hvorfor er det lige, at vi ikke har den i vores portefølje, Lars? Jamen, så hver gang, at vi skal til at købe den, så eller vi synes, at det er måske nu, så har vi ikke nogen penge. Men nu har jeg nogle penge, og spørgsmålet så er stadigvæk, om man køber den for dyrt, jo ikke? Og der er jo også bare nogle trækheste, der er løbet afsted. Jamen, jeg ved det faktisk egentlig ikke, hvorfor vi aldrig har fået taget os sammen til at købe den herinde. Men, man kan ikke det hele. Åbenbart ikke. Når den så har taget en lille korrektion, så har man også stået og tænkt, men den er også dyr på nøgletallene og alt det der. Vise vasse, alle de der nøgletal, dem kan man pusse næse i, fordi så stiger aktien igen. Ja. Vise vasse, alt det der, alt andet end de tekniske kurver er jo vise vasse for dig. Hvad siger den? Kom bare. Okay. Ja. Teknisk analyse på Ambu. Jamen, den har været i køb lige siden år 2017, hvor den april måned år 2017, hvis man skal være helt objektiv på det, hvor den laver sådan en golden cross, det korte glidende gennemsnit, skærer igennem det lange glidende gennemsnit nedfra, og vi får momentum i aktien, og Bollinger går i køb, jamen så har den jo været, og dengang der lå aktien jo i lige omkring en 60, hvis vi var lidt sent inden, lad os bare sige 60, og nu ligger den så 130, så altså vi har haft chancerne, vi har haft signalerne, spørgsmålet er bare, hvorfor man ikke bider til bolle. Sådan er det jo, men det er jo det der, når man screener markedet og får en masse signaler, så en gang imellem, så vælger man nogle soldater ud, som skal løbe i ens portefølje, eller være makre i ens portefølje, og så livet er ikke andet end valg at tage stilling til. Det gælder også aktiemarkedet, Lars Persson, og man kan som sagt ikke det hele. Det må man sige, Lars. Ambu for opadgående ud med regnskab her til morgen, der i den grad er godkendt, vi taler med administrerende direktør Lars Marker her om små 10 minutter. Inden vi gør det, så er det som sagt en regnskabsuge, vi står overfor. I morgen så er det altså Novo Nordisk og Ørsted, der kommer herhjemme. I USA, der fik vi McDonald's i går, og der bliver langt burgers over disken. Ja, det var igen en stor turnaround, faktisk. Yes. Det jo, altså, folk var ved at være lidt trætte af den der almindelige flade burger. Men jeg ved ikke, hvad det er. De er måske blevet mere grønne, eller hvad det er. Men i hvert fald så går det meget bedre for McDonald's, selvom aktien satte sig 3%. Men det var jo også et, som du selv sagde, et negativt marked. For første gang i lang tid så vi det amerikanske marked ligesom over en bred kamp. Ellers har det været sådan sektorvis, så har det været olien eller bankerne eller et eller andet. Men her var det til, hvad er det, august 17, før vi har dag på i så fald, som vi fik i går? Ja, med over 1%, 1,3%. Men altså, jeg synes egentlig, det var ikke noget, jeg kiggede på det og tænkte, nå, og så lukkede jeg det stille og roligt igen. Jamen, det gjorde jeg egentlig, så det er jo ikke noget, man, fordi der kommer et lille hak i kurven, er det jo ikke noget med, at det hele er ved at styrtdykke, og vi har vendt trenden, men det gør ikke noget. Vi får Tom Hårgaard med fra London lidt senere, som jo sidder og handler på indeks. Han holder i den grad øje med de amerikanske indeks, Dow Jones, S&P og Nasdaq. Det, der var interessant i går, når man taler USA, udover at der selvfølgelig kom en masse regnskaber, det var, at Amazon, Berkshire Hathaway, hvor vi jo, som jo er Warren Buffett himself, og så JP Morgan, de kom med en lidt fæsen pressemeddelelse. De vel meldte ud, at de ville til at disrupte det amerikanske sundhedsvæsen. De vil skabe et nyt virksomhed, det har ikke noget navn endnu, som altså vil gå op imod de amerikanske sundhedsgiganter, og man kan sige, det amerikanske sundhedsmarked, som man kalder det, adskiller sig fra danske ved, det er private sygeforsikringer. Altså der, at Amazon og Berkshire Hathaway og JP Morgan vil gå ud og lave en ny virksomhed, og det satte sig altså i det amerikanske healthcare index, som røg ned med lidt over 2%, så vidt jeg husker. Så kommer der sådan en drone hen og lytter på dig, og så går der en måler op til en... Så fat i kraven af dig og smider ud i voldgraven, hvis det ikke er godt. Der er ikke særlig meget specifikt på bordet, men altså investorerne, de reagerede med det samme, specielt i de allerede etablerede selskaber. Mm. Vi vender tilbage til USA lidt senere sammen med Tom Hårgaard i USA, så er det altså i dag, at Facebook lander, Microsoft, eBay kommer også. Eli Lilly kommer også, konkurrenten til Novo Nordisk. De kommer her omkring kl. 12, så vidt jeg ved. Men lad os holde os til det nordiske. Det er din geschæft, Lars Persson. Vi har nogle svenske regnskaber på banen også denne morgen. Ja. Jamen altså, det er lige for, at man græder lidt, og det er en af dem, jeg har i min portefølje, så lad os bare tage det, der gør allermest ondt. Det er Ericsson. De kravler stadigvæk rundt og har det rigtig svært. Det vidste vi jo godt, men de laver nogle store nedskrivninger, og det er markedsdeltagerne måske lidt skuffet over, at de bliver så store. I hvert fald så har de en indtjeningsmargin, der hedder minus 34 for fjerde kvartal 2017, og det skuffer markedsdeltagerne specielt, at man stadigvæk bliver nødt til at rydde op, men det gør man, og det vidste man egentlig også godt, men måske synes man, at man også gerne havde set noget mere fremgang i indtjeningen, der falder 12% for det der fjerde kvartal. Så alt i alt er Ericsson er nede med 8%, så man må lige hjem over og kigge i graferne og kortene og se, om jamen, har den egentlig den udvikling, som jeg gerne vil have, når dagen er omme, og ser det nogenlunde ud, eller bliver vi nødt til at ræbe sejlene i Ericsson og sige, ved du hvad, den der dobbeltbund, som vi havde gået og drømt om, den kan vi godt afskrive, og det bliver noget helt andet. Så hjem og lave analysen, når vi er færdige herinde, og så sige... Det ser ikke måske ikke men, for godt for ud for Ericsson på nej, den. Men, og jeg bliver ved med at sige, når vi taler Ericsson, så er det jo backbone. Altså det er backbone, det er der, hvor det er det, vi kommer til at mangle, det her motorvejen til alle de her bits and bytes, som vi skal fyre afsted. Jamen der var Donald Trump jo ude og sige, at han ville lave noget nationalt. Altså, sit eget, og det var jo også en af de ting, der var lidt fremme her i starten af ugen, at jamen, det ville måske ikke være så godt for hverken Nokia eller Ericsson, så... Altså kan man ikke rigtig komme ind på måske et af verdens største markeder, hvor der er behov for at sende beskeder og tekster rundt til hinanden, jamen så kan det alligevel godt være lidt svært. Selvfølgelig er det Kina, men de er jo heller ikke altid lige så meget åben dør politik, så det kan også være svært for Ericsson. Jamen så har vi så Indien tilbage, kan man sige, og så selvfølgelig Europa, Sydamerika og Afrika, men alt i alt er det lidt ærgerligt, hvis man ikke er på... Det er også alligevel en chat. Jo, men det er vigtigt, hvis man skal ud på... Hvis man skal have de to af de største markeder, ikke? USA og Kina, det vil jo være i god øjne det bedste at være med på, men det kan godt være, at den hopper lidt af. Du skal hjem og tykke lidt på Ericsson, kan jeg høre, Lars Persson, som sætter sig lidt over 8%, når jeg kigger op på skærmen denne morgen. Det er da også det er noget til at fylde på. Ja. Omvendt, hvis man går helt over... Du skal ikke købe til og lægge til sig. Nej, der er sådan noget, det gider jeg slet ikke. I hvert fald ikke i sådan en, den faldende kniv der, så det skal vi ikke, rode os ud i. Kigger vi over i den anden grøft, så har vi Volvo, hvis jeg lige kan finde det imellem alle de her fantastiske regnskaber, der er klikket ind. Derovre, du liser du dier denne morgen, Persson. Det er en dejlig dag. Volatilitet og regnskaber, Det er jo lige som man er ved at falde ud af sengen, hvis man ikke allerede har gjort det. Jamen så er det virkelig en flot fremgang for Volvo, der øgede omsætningen for hele året med 11%, og de endte med en indtjeningsmargin på 9,1 mod 6,9, og deres ordrebeholdning er virkelig god på lastvogne. Det er jo det er lastbiler og som vi har på børsen, og det er jo virkelig godt. Det er jo også der, hvor kineserne har købt Christa Gardells andel. De solgte den her, hvad kan man sige... jeg vil ikke sige revolutionsfond, men den sådan lidt aktivistiske fond, han kører. Han går ind i virksomheder, hvis han synes, de sidder og sover lidt i bestyrelsen og rusker dem lidt op, og så rytter de lidt op, og så sælger han sine aktier. Ikke helt ligesom Warren Buffett, ikke ligesom, hvad hedder han nu, Gordon Gekko i Wall Street, måske lidt mere fredelig, men alligevel, han har også været forbi Danske Bank, han har også været forbi Swedish Match, men altså Volvo her til morgen op med over 3,7%, og de står selv og siger, jamen, de forventer et rigtig godt regnskab, eller en god udvikling for år 2018. Så, skal Volvo bekymre sig omkring Teslas nye lastbiler? Nej, for de er jo selv taget skeen i den anden hånd og arbejder voldsomt på det, og selv mener, at de kan komme med noget test i løbet af, ja, hvad hedder det nu, og 2018 med førerløse biler og sådan noget, så der er de altså langt fremme, og elektrificerede lastvogne, så der er de langt fremme. Om de er lige så langt fremme som Tesla, det har jeg ikke. Hvem der ligger med snuden foran, det vil jeg egentlig ikke lige, men de ligger i hvert fald side om side, og Volvo er ikke så langt fra, så jeg tænker, at hvis så længe de er med på beatet og ånder dem lidt i nakken, så er det ikke helt så ringe endda i hvert fald, så ja. Vil du overveje at købe Volvo på nuværende tidspunkt? Det er jo en af de der igen igennem mange år er steget, og specielt her det seneste års tid er fra 16 til 17 bullet op, men altså med den her orderbeholdning, så er det jo det der med new highs, giver nye toppe igen. Jamen, det kunne godt være, hvis vi kunne få noget mere momentum ind i den her Volvo-aktie, at vi kunne købe den. Og så ville jeg jo, hvis jeg havde haft Svendsen ved siden af min side her, det har jeg ikke i dag, men han kommer på fredag, så vil han sige, Daimler for pokker, ja. Fordi hvad hedder det nu? Som jo kommer regnskab i morgen, så vidt jeg husker. Ja, og de er sikkert antageligvis meget billigere på nøgletallene, men jeg er ikke så interesseret i nøgletallene, jeg vil hellere være i de aktier, hvor der er noget momentum, så vi kan vende Daimler op mod Volvo på fredag, hvor I jo mødes her i studiet, og hvor lytterne kan ringe ind og spørge, så den gemmer vi. Ja. Men du har fuldstændig ret, det var en meget god, det lød næsten ligesom Lars Svendsen. Ja, det ved jeg godt, jeg har øvet mig lidt. Nu er jeg stået i 6 år på siden. Ja. Lars Persson, Volvo ude med regnskab, Ambu ude med regnskab. Ja. Jeg tænker tøj, jeg tænker hende som Maurits. Ja, okay, så skal vi forbi den. Lad os bare komme over den kæphest. Ja, lad os bare komme over den kæphest også, fordi det var jo ikke helt så godt. Altså, selvom markedet havde kigget meget på det her udbytte og forventet, at de ville sænke udbytte, det gjorde de så ikke. Men til gengæld så går det jo forholdsvis skidt omsætningsmæssigt. Omsætningen falder for 52 milliarder til 50 milliarder, og bundlinjen går fra 5,9 til 3,9 milliarder i fjerde kvartal. Men og ser man på året, så er der væk, altså så er der en lille vækst i omsætningen, den ender på 200 milliarder, men bundlinjen ender kun på 16,1 milliarder mod 18,6 milliarder sidste år. Så det er hende som Maurits, der, jeg vil ikke sige bløder med en bundlinje på 16 milliarder, men det er en, der er udfordret på at få overskuddet øget på bundlinjen, og altså når man har fremgang i omsætningen, så skulle man også gerne have lidt fremgang på bundlinjen. Det har vi jo. Lad os bare tage Ambu, som vi møder lige om et par minutter. Det er jo det, der er helt fantastisk. Men er noget om, er det andre tøjkæder, der kvæler Hennes & Mauritz, eller er det online-butikkerne, eller er det en kombi? Ja, så meget er ikke noget ned i, men altså det vi ved fra bare, når vi læser og hører på vandrørene, så er det jo det der med, at flere og flere køber på online markedspladser. Og det er også det, at Hennes & Mauritz har jo ikke nogen andre brands end dem selv, så altså, som vi talte om lidt nu, vi er kommet ud af finanskrisen, det går godt, og arbejdsløsheden er meget lav. Jamen, det der med, at vi skal have 5 skjorter for en 10'er, det må man måske, men nu må man måske hellere have en skjorte for 100. 500. Ja, eller 500, ja. Så, ja. Så det er jo lidt det der, men altså, kigger man ind i Hennes & Mauritz butikkerne, så er det jo ikke sådan, at de er tomme, når man kigger derind, men problemet er bare, at vi propper måske ikke så meget i poserne, når vi er derinde, som vi gjorde i gamle dage. Vi går nok mere måske ind og køber nogle enkelte ting, i stedet for bare at købe hele garderoben, fordi vi tokker har... Tokker og trusser. Ja, fordi vi har fået lidt flere penge på bogen. Hvor meget sætter Hennes & Mauritz så på det ja, her? Ja, men det var nede med 1,5%, 1,3, så det er det niveau, vi ligger 1,7, alt efter hvornår man trykker på knapperne og kigger lidt, så ja. Træk vejret ned i maven. Find dit rådsakker, Lars Persson, for klokken den er 9.20. Det betyder, at vi skal videre til Lars Marker. Han er administrerende direktør i medicoselskabet Ambu, som jo er ude med regnskab denne morgen, som i den grad er godkendt, kan vi vist godt sige. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg er Pernille Indgaard. Jeg har Lars Persson med mig i studiet. Vores mail er åben. Du kan skrive ind til os på miu@radio247.dk. Lars Marker, godmorgen og velkommen til Millionærklubben. Ja, godmorgen. Du er på farten, kan jeg høre. Jeg står lige med i trafikken og på vej mod min bil, så jeg håber, det går lige et par minutter, indtil jeg sætter mig ind. Ved du hvad, det er helt okay. Du kan sikkert også svarene på ryggen, Lars Marker. Vi kan kun sige tillykke med endnu et godt regnskab denne morgen. Så jeg vil egentlig springe tallene over, som jo var fine, og spørge, hvordan lyder opskriften for resten af året, når man taler Ambu? Jamen, det er jo altid, godt at komme godt fra start i vores første kvartal her, men det er også rigtig godt at komme godt fra start i vores første nye strategiperiode, som jo er en 3-årig plan. Så vi er lidt overrasket over faktisk, at vi er i stand til at øge vores indtjening med 4% point på et år. Og det cementerer egentlig, at vi har en meget god forretningsmodel i forhold til skalering og indtjening i det hele taget. Mm. Lars Marker, giv os lige hovedovertrækkende i jeres 3-årige strategiplan. Ja, men hovedovertrækkende er jo, at vi har nogle ambitioner om, at det marked, vi hvad skal man sige, opererer i for øjeblikket, at det er gunstigt. Vi sidder med nogle styrkepositioner på nogle af vores produkter, hvor vi vokser i det her kvartal med næsten 80%. Konkurrencen er begrænset, og det vil vi forsøge at udnytte så aggressivt og kontrollere, som vi kan. Og derfor så håber vi, at vi i 2020, som jo er, hvad kan man sige, slutdestinationen på vores Big Five-strategi, som vi kalder den, at vi kan sådan komme tæt på en fordobling af vores virksomhed i forhold til i dag. Mm. Jeres helt store celler, det er jo det her videoskopet ind til indgangsbro Askop. Hvordan har det klaret sig omsætningsmæssigt i det her kvartal? Jamen, det her klarer sig rigtig fint. Altså, vi er, som jeg siger, vi er vokset næsten 80% i forhold til samme kvartal sidste år. Det vil sige, at vi er inde på en run rate, der siger, at vi skal producere næsten 500.000 produkter i år. Hvor vi, hvis vi går et par år tilbage, ikke, så ramte det 100.000. Ikke, så der er rigtig god momentum på det her område. Jeres konkurrenter på det her område, det er jo tre store japanere, så vidt jeg husker. Det fik du fortalt mig sidste gang. Når nu lægerne står på hospitalet og skal bruge sådan en indgangsvideosko, hvor ofte er det så, at det bliver et af jeres produkter frem for et japansk produkt? Det er faktisk meget et godt spørgsmål, fordi det vi har fået yderligere intelligens på i det her kvartal, det er, at 85% af alle de store hospitaler i den vestlige verden, de bruger vores A-scope. Og de bruger vores A-scope mere, end de bruger Olympus, for eksempel, som en af de japanske, som du snakker om her. Så det ser vi som et cadeau til vores teknologi, men også til konceptet om, at bakterier og rengøring og den slags ting bliver et endnu større problem i sygehusene rundt omkring. Og desværre ser vi mange patienter, der får nogle rigtig dårlige oplevelser på hospitaler, fordi at systemerne ikke er ringe, når de skal opereres. Lars Marker, det som man som investor jo godt kan blive nervøs for, det er, hvor længe I kan få lov til at sidde på det her videoskop, og ligesom omsætningsmæssigt, før konkurrenterne finder interesse for det. Er det fordi jeres store konkurrenter ligesom har andre områder at koncentrere sig om, så I har fundet jer en lille niche her? Jamen, jeg synes, det er meget interessant, at når man skal, hvis man skal bruge det her ord disruption, når man skal bruge det ord, så skal man gøre det i nogle brancher, hvor at der stort set er monopoli, fordi at hvis monopolien virksomheden sidder på det her marked, så er det svært for dem at disrupte dem selv, og det har vi jo set i historisk i mange andre situationer. Så vi er i en ret heldig position, hvor at de store spillere, altså Olympus og Fuji og Pentax, alle japanske, de har absolut ikke nogen som helst motivation til at ødelægge deres egen forretning, og derfor så ser de planten ud. Hvor stor en del af markedet sidder I på alt nu? Det jeg mener der, hvor meget mere kan I æde af det her marked, når vi taler jeres videoskopet? Jamen så vi har jo ikke mere end lige startet. Altså hvis du kigger på de hvad kan man sige antal operationer der bliver foretaget hver år, så er det i størrelsesorden 80-90 millioner. Og vi sælger 500.000, hvis vi rammer vores målsætning i år, ikke? Så du kan se, der er nok at tage. Hvor stort er altså det samlede marked, sådan for indgangsmarkedet, når vi taler operationer? Der må også være en, hvad er det, en 400-500 milliarder kroner, vi taler om her. Hvor meget af det skal I ind og sætte jer på, Lars? Jamen så, man skal passe på med de her tal. Altså det er ligesom, når du skal penetrere Kina og sige, at du skal bare have 1% af skomarkedet, ikke? Så går det fint. Så vi går egentlig ikke så meget efter, hvor stor en markedsandel vi skal have. Altså, vi går mere på, at vi er en forholdsvis lille virksomhed, og kan vi fortsætte med det momentum, vi har nu, så får vi den del, som er berettiget. Og en af de gode ting, det er jo, at vi har købt en tysk virksomhed lige før jul, hvor vi har fået et meget spændende produkt, FDA godkendt, og det er vi så i gang med at positionere og gøre os klar til at sælge her i løbet af de næste 6-8 måneder. Lars Marker, det er jo efterhånden et par gange, vi har talt sammen her i Millionærklubben, og jeg har hver gang spurgt dig, hvor tit du får en opringning fra et selskab, der gerne vil købe dig. Og du har et fast svar hver gang, at I selvfølgelig altid er til salg, men det er faktisk jer, der skal ud og købe. Så lad os starte der denne her gang. I har jo penge på bogen, og det er nogen hemmelighed. Nu har I lige købt stort op, men der er jo flere penge at gøre med. Og I har også en liste, I kigger på. Hvor mange mennesker har du ude hos jer i Ambu nu, der sidder og screener markedet for eventuelle godbider, I kan købe op? Jamen, jeg har mit eget lille taskforce, eller squad team, eller hvad man nu kalder det, som hjælper med at identificere de muligheder, der er. Det er jo en kunstart at lave akquisitioner, og det kan vi også se på det seneste. Og du er ikke hjemme før, at underskriften er der. Så der er masser af taktik. Da vi købte det sidste selskab, som var det største selskab, vi har købt nogensinde, i hvert fald i værdimæssigt med 1,7 milliarder, der var mange af vores hovedkonkurrenter også inde i datarummet. Så du skal holde tungen lige i munden på det tidspunkt, og ikke være karrig med at betale prisen, hvis du føler, at det er det rigtige for dig. Mm. Så det fortsætter vi med. Lars Persson, du må gerne... Ja, når man nu sådan lige kigger regnskabet hurtigt igennem, så er det jo sådan, de finansielle poster, de hopper lige pludselig op i år. Er der nogle ekstraordinære afskrivninger, eller undskyld, nogle ekstraordinære udgifter, der ligesom rammer de finansielle omkostninger i år? Hvorfor bonger den sådan ud på de der 44 i forhold til 26 sidste år? Det ødelægger sådan en bundlinjeresultat en lille smule, synes jeg. Ja, det skyldes simpelthen Trump i USA, hans skattereform, der gør, at de skatteaktiver i USA, at dem får du ikke den store fordel af fremadrettet, så du bliver nødt til at tage en engangsafskrivning. Du havde et eksempel i går, bare på en helt anden målestok, at Pfizer, de nedskrev deres skatteaktiv med 15 milliarder. Så det er en engang, og vi må håbe, at skattereformen med en lavere skat fremadrettet, hvor vi har 50% af vores omsætning, gør det op på den lange bane. Mm. Men når vi taler Donald Trump, hvor meget fylder han i dit univers, Lars Marker, når vi taler prispres? Jamen, han fylder ikke særlig meget, og det er jo egentlig også en af de positive ting i Q1, at vores indtjeningsskalering, den er massiv, og det er jo samtidig en indikation på, at vi ikke giver vores produkter væk, så vi ser stort set ikke noget prispres. Mm. Lad mig lige vende tilbage til jeres liste af selskaber, I kigger på. Er det sådan små iværksætterselskaber, som I sonderer markedet for, eller er I også friske på at bide til bold med nogen, der er større end jer selv, når vi taler opkøb? Ja, altså det er nok et spørgsmål om, hvilke sekvenser. Altså, jeg tror vores strategi for øjeblikket, også i forhold til de virksomheder, du eventuelt skal købe. Altså, situationen er jo, at i life science, som vi kan kalde det, der er den normale vækstrate måske imellem 1-5% på en god dag. Og det vil sige, at hvis jeg skal ud og købe en virksomhed, der har så lav en vækst, så er jeg jo, medmindre der er nogle voldsomme synergier, så er jeg jo med til at udvande min egen historie. Mm. Så jeg har sådan været lidt mere fokuseret på spændende nye teknologier, som verden ikke har set endnu, og hvor vi, hvis vi rammer rigtigt, har et massivt potentiale. Og det var blandt andet et eksempel på en vindue i Tyskland, som vi forventer os meget af. Mm. Ja, fordi når man taler det marked inde på, så har vi også ny teknologi, som du selv siger, der venter lige om hjørnet. 3D-print, hvor man kan, når nu det er indgangsbro. Hvor meget har I de inde på radaren, Lars Marker? Jamen, altså, vi har rigtig meget på radaren. Det var også et dejligt åbent spørgsmål. Ja. men jeg vil så følge op på at sige, at vi tror på, i hvert fald i Ambu, og jeg synes også, at man ser mange eksempler på i andre selskaber, at du skal vide, hvad dit fokus er. Du skal vide, hvad det er for en vej, du vil køre på, så du ikke kommer til at køre alt for meget rundt på margaritruterne. Men finder det spor ude på hovedvejen, du kan køre stærkt på. Og det kræver fokus, ikke bare på kundesegmentet, men også for organisationen. Så der er rigtig mange ting, Ambu kan gøre nu. Som du selv siger, vi har råderum til at gøre mange ting. Og det er lige præcis på det her tidspunkt, hvor less is more for os, at vi fokuserer super meget på det, som vi er gode til. Mm. Nu siger du, altså I har næsten godt i sporet, Lars Marker. Det har vi næsten konkluderet. I har lige købt stort op, og I ligger ikke skjult på, at I gerne vil købe mere. Og man kan sige, at integration af nyopkøb er jo en ret stor del, og I er vokset meget. Er I rustet til, både organisationsmæssigt og i det hele taget dig som administrerende direktør, at snuppe et opkøb til her i 2018? Ja, det er vi, hvis det er de rigtige opkøb. Altså, nu kan vi tage en vindue, altså siden vi har købt dem, har vi fordoblet medarbejderstaten, og det lyder voldsomt, men det er fra 35 til 70. Så det er overskueligt for os og ligesom at integrere sådan nogle selskaber, hvorimod hvis du skulle købe selskaber med flere tusind medarbejdere i, så er det hårdt for organisationer, og det undervurderer organisationer også tit, at det lette det er at lave underskriften, det svære det er at få dem integreret. Mm. Lars Marker, tusind tak for din tid, og fortsat god dag. Tak skal I have. Hej. Så vil jeg altså Lars Marker, administrerende direktør i medicoselskabet Ambu, som har haft et rigtig godt ridt, og det ser ud som om, det kan fortsætte, når vi hører på Lars Marker her. Jeg kan ikke rigtig høre nogen mislyde, Lars Persson. Nej, altså, man kan jo nogle gange ikke lige se det. Man skal selvfølgelig ikke lade sig rive med det er jo det. På en regnskabsdag, det er rigtigt. Det er altid godt at have en sund skeptisk, og det er jo det der, som man også selv siger, at de små selskaber har måske sådan, er jo lidt nemmere at købe op og få, og nu er de fået sådan en blevet dygtige til at integrere, ikke? Fordi køber man en stor portion, ligesom de gjorde over i USA, så kræver det også lidt flere ledelsesmuskler osv. Men jeg tror da, at de er ved at udvikle det gen, lidt ligesom vi har set med DSV. Det er jo sådan en øvelse. Jeg står og tænker på det, ja. Ja, det er jo sådan en øvelse, hvor man lige pludselig finder ud af, jamen, hvordan er det, vi gør, og hvordan gør vi det bedst, og hvordan, det lyder jo rigtig godt, at de allerede har fordoblet medarbejderstaben, og de drøner derud af med den nye tyske investering. Så det der er positivt. Selvfølgelig lidt ærgerligt, synes jeg, at lige den her skatteting, men man skal jo nok også bare se det som sådan en engangs, det var derfor egentlig lidt spurgt til den, fordi at sådan så, at hvis lytteren sidder derude og tænker, gud, jamen, der er et stort underskud på finansielle poster, når man kigger ind i regnskabet, hvad kan det dog det være? Så er det jo meget godt lige at få præciseret, at det er jo bare Trump, der sidder og leger lidt med rytmeboksen, og så bliver der rod i maskineriet. Nå, men det ser jo lidt forskrækkende ud, at sidste år havde de 48 millioner på bundlinjen. Nu har de kun 16, eller 19, undskyld. Og det giver jo en resultat per aktie kun på 8 øre, og det kan jo godt være, at folk tænker, hvorfor stiger aktien så 2%? Men det er jo det, der er vigtigt med at komme bag tallene. Fordi når man nu sidder der alene derhjemme og skal bladre det her regnskab, hvis der er nogen, der sidder og hygger sig med det, jamen så kan man jo godt stille sig. Altså, så er det måske ikke helt klart, at der står en eller anden linje i finansielle poster, at det virkelig er en afskrivning af et skatteaktiv, medmindre man læser alle siderne. Det er jo måske ikke altid, man når det. Nå, det er det, du er ansat til, Lars. Ja, det ved jeg godt. Når nu du er ved Donald Trump, så hvis vi lige skal hive os op på makroniveau, det er lidt svært i de her dage, hvor regnskaberne vælter ind, så har vi altså også en del makrotal, der lander i øjeblikket. Og så fik vi altså også i går Donald Trumps første State of the Union tale, som han varmede lidt op til i Davos. Den var lidt mere, den kørte egentlig efter den snor, som han plejer med ligesom at tale sig selv op. Vi klarer os igennem oversvømmelser, brænde og storme, og gennem det hele har vi set skønheden i Amerikas sjæl og stålet i Amerikas rygsøjle. Det indledte han de 80 minutter med, og så kørte den ellers ud af i resttur, men lidt mere afdæmpet, end vi havde forventet. Der var ikke noget med nye handelssanktioner, og jeg skal komme efter os. Nej, men han vil også gerne være stor, eller great, men det skal være great sammen. Der var meget great i den tale. America first does not mean America alone, han også fik sagt. Vi vender tilbage til USA her om små 5 minutter, når vi får Tom Hårgaard med os. Inden vi gør det, Lars Persson, er vi færdige med Sverige denne morgen? Nej, vi kunne da godt dykke ned i Electrolux, som også drøner derudad. Den var man jo egentlig lidt bange for, fordi at igen tilbage til Donald Trump, så satte han jo, 12 på, på vaskemaskiner, men det var de jo hurtigt ude at sige, at det skulle man ikke være bange for. Ser man nu på regnskabet her til morgen, så klarer de så også rigtig godt, at aktierne op med 6,5%. Så altså igen her et selskab, der kommer i mål i forhold til andre. Nu har vi jo Eriksen, der missede fuldstændig, og Hens & Mauritz, der også var noget sværere, selvom de holder deres udbyttebetaling, er nu nede med 2,4%. Så altså, det er jo vigtigt at se, at når folk så, eller selskaber så præsenterer regnskaber, der overrasker og går i en bedre retning, end markedet havde forventet, jamen så stiger de. Vi havde jo sådan lidt sjov i går, der havde vi Svensk Cellulose Aktiebolag, SCA, som overraskede, men alligevel faldt, fordi man er lidt bange for, jamen kan de holde væksten de kommende år. Så nogle gange kan markedet også godt være negativt, selvom der kommer en god historie. Og så SEB er jo også ude her for morgenstunden af med et bedre resultat, end markedsdeltagerne havde ventet, og er op over 2,5% i øjeblikket. Så egentlig nogle af de store, tunge svenske selskaber er kommet med gode regnskaber, og det gør egentlig, at det svenske marked er op 0,4, men resten af Europa er også op. Det eneste marked, der sådan hænger en lille smule, det er Danmark, hvor at Novo er lidt begrænset af udviklingen, er nede med 0,6. Måske er man lidt bange for i morgen. Og så er der Vestas, og så er der Vestas, der falder tilbage. Den steg jo ellers over 5% i går, fordi at Siemens Gamesa var bedre og skrev, at prispresset var måske ikke aftaget, men i hvert fald ikke så farligt som... Altså Siemens Gamesa meldte ud, at de fastholder prognosen for resten af året, selvom de sælger færre vindmøller, og der er et lille prisfald. Ja. Så det er jo positivt. Det fik Vestas til at hoppe op, men sætter sig altså lidt i denne morgen. Yes. Novo Nordisk lander med regnskab i morgen og sætter sig også en lille smule. Vi får nyt for konkurrenten Eli Lilly. Jeg tror, det er midt på dagen, er lidt over 12. Så kan vi jo se, hvordan det går med... De har jo et konkurrerende produkt til Novus. Er det ikke Tresiba? Det har du nok meget ret. Vi ringer til Lars Svendsen. Ja, men Novo i morgen bliver det selvfølgelig interessant at se, hvordan det går med Tresiba. Det går forløbig godt i USA. Victoria bliver også interessant at høre nyt om, men det er altså i morgen, at vi får Novo. Vi får også Ørsted i morgen. Ja. Der har vi jo fået en opjustering, så hvor meget vildt kan vi forvente fra den kant? Altså måske kan man jo håbe på, at de kommer med nogle guidance for 18 videre, sådan, og løfter sløret lidt mere for, hvordan det går. Og det kan jo også være på preskonferencen, at der er nogen, der kan spørge ind til, hvordan de forventer de kommende vindmølleaktioner. Altså hvordan vil de deltage i dem, hvis man graver ned i det? Om de vil være med på de her priser, der er nu, hvordan ser de markedet i det hele taget? Er de bange for de der vindmølleparker, hvor der ikke er statsstøtte i? Vil man byde ind på dem, eller vil man helst have dem, hvor der er statsstøtte? Sådan, måske lige, man kan tage et spadestik dybere ned i Ørsted og finde ud af, hvad er casen? Og det er jo sådan med de her regnskabsdage, at regnskaberne lander sædvanligvis her omkring en 7-8-9-tiden før markedet åbner, og så kan man lige tage det første slag, og så er der det, der hedder et conference call, hvor at selskaberne de byder investorer og analytikere op til dans. De kan stille spørgsmål, og så der, hvor man enten kan tale aktien op eller ned. Vi kan se, vi har set begge tilfælde. Ja, altså man har tit haft sådan en lidt tendens til, at Novo satte sig lidt en lille smule efter conference call. Jeg ved ikke, om det var fordi, at man ikke rigtig synes, man fik nok svar på spørgsmålene, eller det var måske ikke så rosenrødt, som man tænkte. Men nu er der jo ny chef på posten, så det bliver jo lidt spændende, Lars Fruergaard, at se, hvordan han får danset den kalv i bås. Og så er det jo også... det kan jo måske gøre noget helt andet. Ja, det er morgen. Lad os lede minuet. Ja. Christian, han skriver her... I forgår sagde Lars Persson, at ALK-aktien ville være et godt bud, hvis man havde lidt ekstra at investere her til morgen. Mm. Siger Jyske Bank, at det er tid til at sælge sine ALK-aktier, dog uden nogen nærmere grund. Jeg er nu i gamet. Hvad er grunden med til deres udmelding? Ingen anelse. Altså, det kan jo være det. Kan jeg se på dig? Jamen altså, det er jo, der skal jo aktier, der skal jo ting på handelsbordet, der skal jo, og jeg sagde også, at der var jo ikke kommet rigtig nogen købsignaler på Alcabello på den lange bane, det var nogle korte signaler, så det var jo måske med en lille smule risiko, man gik ind i det, men altså, det er sådan her gamet, altså så i overmorgen kommer Credit Suisse og har fundet ud af, jamen det er jo Alfa Omega Alcabellos produkter, og så hæver de kursmålet, det var bare altså... Jeg ved ikke noget, hvad Credit Suisse lever. Grebet ud af det blå. Jamen altså, sådan er det. Og bankerne skal jo, de sidder jo hele tiden med analytikere, der skal komme med kommentarer. Så nej, det... Du holder stadigvæk på Alcabello? Altså, jeg vil selv købe den i min egen aktieskuffe hjem til. Jeg vil ikke købe den her ind til, fordi der ikke rigtig kommer nogen langsigtede signaler, men den korte bane er, at der begyndt at ske noget, så jeg vil gå hjem og købe den til min egen. Jeg kan faktisk ikke engang huske, den er ikke inde på min regnskabskalender endnu, hvornår allergikoncernen, kan vi så godt kalde det, kommer med deres udmelding. Jeg kan suse ind og prøve det at kan du, imens så kan jeg sige, at klokken 9.40, det vil være Tom Hårgaard-tid. Der ligger et par spørgsmål på mailen omkring teknisk analyse, den kan vi også tage sammen med Tom. Han er teknisk analytiker, ligesom du, Lars Persson. Ellers er vi live streamer til Facebook, ind på Millionærklubbens Facebook-side. Kommer den 6. anden, så det var jo ikke anden, så længe. Al-Cabello. Ja. Tom Hårgaard, du med os på telefonen? Hallo? Nej. Det er det sædvanlige pjat med ham. Åh, det er det der Skype der. Det er noget nyt. Det skal man ikke... Hvor er drejeskive-telefonen, når man skal bruge den? Så er den pakket væk. Ja, men så lad os tage den tekniske, mens vi venter på, at Hårgaard han kommer med os. Ja. Rikke, hun skriver her, det er sådan et hårdt spørgsmål, men det er faktisk alvorligt ment. Ja. Hvad er... Nu skal du lige... Nej, men det, jeg tror, det er mig, der skulle skrue op for noget lyd her. Nå. Hvad er forskellen på teknisk analyse og astrologi? Begge dele lyder meget som overtro og nogle besluttede systemer, som bare kan følges, uden at man behøver at gå dybere i materien. Har jeg ikke lidt ret i det, spørger Rikke? Nej, det har hun ikke. Altså, du kan jo spørge dig selv om... altså, kursen skal jo, er jo et svar på, hvad der... Tom, hvor går du med os? Nå. Ja, det er jeg. Godmorgen og velkommen til. Jeg er ikke på Skype. Nå! Jo, det er du, for det er der, jeg ringer, men okay. Jamen, du er ikke på Skype, men vi er. Det er fuldstændig lige meget. Vi er på aktiemarkedet, det er vi i høje på. Tom Hårgaard, lad os gå lige til bidet. Vi starter i USA. Dow Jones har sat sig her de sidste to dage. Lidt voldsomt i forhold til, hvad vi er vant til. Hvad er det, der går ned? Okay, jeg vil prøve at beskrive det her på en måde, som du måske kunne prøve at forstå det visuelt. Så jeg vil gerne... Jeg vil gerne prøve at tage dig tilbage til 2015, hvor vi havde en temmelig dramatisk korrektion. Den korrektion den var så stor i løbet af sommermåneden 2015, at den skabte overskrifter over hele verden. Hvis man skal beskrive, hvordan Dow Jones divergerede fra normen, og det gjorde den så den sommer ved at have et lille minikrak. For at kunne beskrive, hvor meget Dow Jones er steget over normen i de sidste 4-5 måneder, for at gøre det modsatte, det modsatte i 2015, skulle Dow Jones være faldet med yderligere 2.000 point i juli måned 2015. Så meget er Dow Jones blevet overkøbt lige her i 2017-2018. Mm. Så hvis Dow Jones skulle prøve at følge normen, så skal vi ned omkring de 24.000, for at det bare kan beskrives som et rigtig godt år. Det, der er sket, er så ekstremt overdrevent historisk set. Så hvis du spørger mig, hvad det er, der er sket, så tror jeg, at folk de er kommet på arbejde og siger, wow, det er sørme gået meget opad her i de sidste 3-4 måneder. Så måske skulle man lige længe lidt på speederen. Og det tror jeg, rent faktisk, at det er menneskeligt. Jeg tror, at der er en eufori i markedet, at Donald Trumps skatteplan i den grad gør en kæmpe forskel på firmaernes bundlinje. Og det skal selvfølgelig også diskonteres ind i markedet. Ingen tvivl om det, men jeg tror også, der er mange professionelle, der tænker, uha, det her det er måske lige gået lidt for hit til. Jeg havde en meget interessant samtale med en mægler i går i London, som er en gammel søulk i den her branche. Han siger, der er masser af penge på sidelinjen, men der er rigtig mange mennesker, som ikke har lyst til at købe nu, fordi de føler, at de kommer til at betale alt for meget for det. Jeg tror heller, de vil vente. Men omvendt er der heller ikke særlig mange, der shorter markedet lige nu. Så du har en slags status quo. Og når du har den her status quo, og der ikke er flere køber, så har markedet en tendens til at hurtigt reagere i den modsatte retning. Så jeg tror ikke, du skal fortolke det her som, at festen er forbi. Men jeg tror godt, du kunne se et marked, som i løbet af de næste 4-5 uger, måske bare langsomt kravler ned omkring de 25.500. Det er mit bedste bud på, hvad det er, der sker lige nu. Jeg tror ikke, det er andet end bare en menneskelig reaktion til de omstændigheder, der er i markedet. Det jeg selvfølgelig hører dig sige, Tom Hårgaard, det vil jeg snakke et stykke tid, er, at der er masser af penge på sidelinjen. Så når vi får en mindre korrektion, hvis vi er på den kring 5%, nu er vi lidt nede, vi tager en puste. Mit spørgsmål er selvfølgelig, hvor langt ned skal vi, før at de her penge så vælter ind i markedet, og vi så ryger yderligere opad? Jeg tror godt, at dem, som måske sidder og venter lidt på sidelinjen, vil se, at man ryster træet lidt for de løse hænder, som, eller det, man kalder de bange penge, som hurtigt forsvinder i markedet, når der kommer lidt bølgeskulp. Og det er det, vi har set allerede i den her uge alene. Men skal vi ikke prøve at gøre lidt perspektiv her? Vi er ikke engang nede under i Dow Jones, hvor vi startede sidste mandag. så hvad vi end tænker om, det var rigtig galt mandag tirsdag. Vi er ikke engang nede under, hvor vi startede sidste mandag. Det er jo egentlig også, jeg fordi... Jeg tror, vi skal 500 point længere ned, før jeg begynder at ryste lidt i bukserne og tænker, måske er der noget værre, der kommer her. Vi er jo ikke engang, hvis man tager på dagschart, så er vi jo ikke engang nede på ved det 20-ugers-dages glidende gennemsnit. Altså det her, det 20-dagens glidende gennemsnit, det humper efter den her rush, der har været i Dow Jones det sidste stykke tid, ikke? Så, altså, Præcis, Lars Persson. Og det er netop det, jeg har baseret min statistik på. Det er, hvis du kigger på det 20-dages glidende gennemsnit, så skal du tilbage til 1987, ifølge min optik, eller 1999, før du har set noget, der er så ekstremt. Og alligevel, at 2017-2018 slår dem på alle parametre. Mm. Det giver dig lidt en indikation af, hvor hit den her fest, den har gået til. Og selvfølgelig, det er jo fint, det er jo godt, det er jo glade tider for aktieejere. Der har også været dårlige tider i de sidste 20 år, 2009, 2001 og 2002. Så hvorfor skulle vi ikke nyde festen, når den nu er der, og det går godt for firmaerne? Men det virker jo heller ikke, som om festen slutter forløbig. Men det der, hvor man taler, det der måske kan stinge en kæppe hjul på det, det er stigende renter. Det er noget, du holder øje med, Tom? Ja, selvfølgelig er det det. Du kigger på 2, 5 og 10 i USA, og du tænker, det begynder at se lidt mere interessant ud. Det virker som om, at der er en erstatning for aktier. Det er ikke bare aktier, du kan begynde at placere dine penge i. Og når du ser det, så når du følger, det, hvis du plotter de to kurver mod hinanden. I øjeblikket følger de hinanden meget godt, og det har de altså en tendens til at ikke at gøre meget mere, statistisk set mere end 9 måneder. Og jeg tror, vi har haft stigende renter nu i USA i omkring 6 måneder, så jeg har altså en stærk fornemmelse af, at festen godt kan fortsætte i aktiemarkedet et stykke tid endnu. Det ser jeg ikke noget. Jeg ser ikke noget på den fundamentale front, som kunne ændre det. Men på den tekniske front, der tror jeg, at mange tekniske analytikere, som jo allerede ofte lider lidt af højdeskræk. Altså den fundamentale analytiker tror på historien, og så vil de bare vede på, at det fortsætter op i al evighed, mens den tekniske analytiker tænker, vi tror, at vi er gået lidt for langt, lidt for hurtigt. Jeg tror, vi skal have et skridt tilbage. Mm. Og det tror jeg faktisk, det er det, der sker lige nu. Jeg tror ikke, vi skal læse mere ind i det, vi har set mandag og tirsdag, end det er. Nu fik vi Donald Trumps State of Union-tale i går, og så... Jeg faldt i søvn, så. Jamen, det er en del af den, jeg vil tale om. Vi har konkluderet, at den var forholdsvis stille og rolig, også retorisk i forhold til, hvad han egentlig kan præstere. Men vi får jo en første udmelding for Powell, den nye Fed-direktør her i aften. Er det noget, det som... kan han ryste ved noget, Tom Hårgaard? Ja, det kan han. Jeg tror, vi... Jeg tror, vi som spekulanter og investorer bør holde skarpt øje med den her rapport, fordi vi måske kan forvente nogle yderligere indikationer om, hvordan 2018 kommer til at se ud på det amerikanske rentemarked. Og hvis vi får en retorik, som måske afviger fra, hvad vi havde forventet, enten det er positivt eller negativt, så tror jeg også, at markedet vil reagere. Men lige nu vil jeg helst ikke være Nostradamus og spå om, hvad vej det er. Mm. Jeg var kort markedet i Dow Jones fra mandag formiddag, og har lukket min position i går eftermiddag, fordi jeg tænker, vi er jo ikke engang nede under, hvor vi var i sidste uge, så jeg vil heller ikke. Men man skal lige være opmærksom på, at der er også rigtig mange mennesker, spekulanter, investorer, som er positiv marked, og de tager de her små 1% korrektioner som en invitation til at gå ind og købe nogle flere aktier. Og dermed har du også fået afsløret, Tom Hårgaard, at i forhold til resten af millionærklubbens porteføljeforvalter, så er du spekulant. Du er ikke investor, som vi kalde det, og langsigtet, og du er også... Du kører et forsøg, det kan vi vende tilbage til, men du er også daytrader, det vil sige, du lever professionelt af at handle og sidde ved skærmene. Og grund til, at jeg sådan lige også understreger det, er, at der er en anden indeks, som du også holder øje med, det er VIX. Volatilitetsindekset, når der er volatilitet, det vil sige gang i den op og ned, så er det jo der, du tjener dine penge. Og når jeg kigger på det, så er der mere og mere gang i den. Ja, det er der. Når du kigger på VIX'en over de sidste... lad os nu bare... Nu skal jeg ikke begynde at blive alt for statistikorienteret. I øvrigt så Saxo Bank, Sten Jakobsen, sendte altså et ret godt stykke research ud i går, som jeg refererer til. Mm. Og han taler om, hvordan VIX'en er begyndt at røre på sig. Og han mener, at det er den tidlige advarselstegn, som giver os et tidligt advarselstegn om, at den her relativt stabile fest, vi har hoppet i aktiemarkedet, måske er forbi, og vi kan forvente, at der kommer meget mere bølgeskvulp eller 2000 og 2001, hvor Dow Jones i bund og grund faldt 1500 point, steg 1500 point, faldt 1500 point og steg 1500 point. Mm. Så det kan måske som investor godt være, at man skulle forberede sig på, at der kommer en storm, uden at det nødvendigvis betyder, at den gør det helt store for aktieporteføljen, men der kommer nogle svingninger. Og det er man som spekulant jo glad for, men som investor er man jo traditionelt ikke så glad for det. Men for lige at tage tingene i perspektiv, volatilitetsindekset under finanskrisen, var det ikke omkring 80, vi havde det der? Hvor har vi det i dag? Okay, så den mest ekstreme læsning, som jeg havde i 2009, det var omkring Lehman Brothers eller Bear Stearns, jeg tror, vi var oppe at snuse til 60. Men det skal man ikke læse så meget i. Det er ligesom guld var oppe at ramme 850 i 1980. Men som de gode historikere, de siger, ja, men den var der oppe i 5 minutter, og så faldt den igen. Mm. Men det, der er interessant ved VIX'en, er, at vi har kørt i en meget, meget snæver range nu i de sidste 5-6 år. Og lige med bortset fra 2015. Og historisk set har vi været nede under 10, hvilket er nærmest som om, at patienten død. Men nu er vi også begyndt at snuse de der 13-14 igen, og det er ofte en indikation af, at man så begynder at ske noget. Og det Sten egentlig siger det her er, at hvis vi begynder at komme op mod de 15-16 stykker, så kan det godt betyde, at det her marked det er på vej nedad i en 5-10% korrektion. Langsomt. Ej, nu skal jeg ikke lægge alt for mange ord i hans mund. Det er jo ikke... Stine Jakobsen fra Saxo Bank, der har skrevet et skriv omkring VIX. Det er der, vi er. Ja. Jeg vil ikke begynde at være talerør for ham. Jeg kan bare sige det for mig selv, at hvis VIX'en begynder at komme op omkring de 15 stykker, så tror jeg, at det betyder, at der er folk, som nu begynder at blive nervøse. Mm. Det, du må huske på, hvad betyder VIX? VIX er på dansk frygtens indeks. Ja. Og der har ikke været nogen frygt. Og hvis du begynder at læse og VIX op omkring de 15-16 stykker, så det betyder det jo, at der er folk, der begynder at blive bange for, at der kommer en korrektion. Mm. Det er den måde, man skal fortolke det på. Tom Hårgaard, for lige at give os et indblik i din hverdag, hvordan du er, hvordan du handler. Sådan en onsdag morgen, eller onsdag dag, hvor vi har regnskabsstrøm, ikke kun her i Norden, men også det kunne brage løs i USA. Vi får Facebook og Microsoft, eBay, i dag, og så er det Amazon, Apple, Alibaba, og jeg skal komme efter dig, der lander i morgen, og så har vi altså Fed på talen. Din dag, kan du lige tage os igennem den? Hvornår starter den, og hvordan har du sat handlerne i dag? Okay, så en normal arbejdsdag for mig starter omkring kl. 6 om morgenen, hvor jeg går igennem graferne. Og den øvelse betyder, at jeg der går igennem de scenarier, som jeg tror kunne ske i løbet af dagen. Hvad skal jeg tage højde for fundamentalt, men hvordan vil jeg gerne placere mig teknisk? Så et meget godt eksempel er, at jeg vil gerne være kort FTSE, fordi grafen peger nedad. Og jeg bruger de kontrareaktioner, der er mod den eksisterende trend, til at lægge mig ind i markedet. Og den eksisterende trend i FTSE for det mikrokosmos, som jeg arbejder i... Og FTSE er det engelske indeks. Ja, netop. Ja. og der er jeg tjent gode penge. Jeg havde den samme filosofi i Dow Jones, og der er jeg i øjeblikket i en tabende position. Men jeg tror stadigvæk, at Dow Jones er på vej ned mod de 26.000. Så jeg prøver at placere mig, og så er der egentlig bare den største udfordring, jeg har som spekulant. Og det er et lille godt råd og tip til alle folk, som gerne vil være i den her branche, det er... Øv dig i at være tålmodig. Jeg har aldrig været den mest tålmodige person i verden, men jeg skal love for, at jeg har fået kamp til min hår. Haha. Hvis folk ved, hvordan jeg ser ud. Vi ved, du skal det, Tom. Ja. Det har altid været min store udfordring. Det har været det psykologiske. Det har været min tålmodighed. Jeg vil gerne have, at tingene sker nu i det øjeblik, at jeg lægger min position ind. Men sådan er markedet desværre ikke. Så der er masser af YouTube-videoer med katte, der gør dumme ting for og ligesom at afsprede min tålmodighed. Ja, det er så også en måde at bruge det på. Tom, ja. Har du, nu taler vi kun din spekulative position, sætter du dig et mål for dagen, eller et sådan månedsmæssigt kvartalsmål? Du lever af det. Du må jo have en eller anden form for handelsbudget, hvis vi kan kalde det. Det, du har åbnet et spørgsmål her, som jeg utrolig gerne vil bruge mere tid på. Så nu kan jeg prøve at se, om jeg kan gøre det på 30 sekunder. Jeg har haft en meget dårlig tid siden oktober måned sidste år, hvor jeg har vundet, tabt. Og jeg sætter mig ikke noget dagligt, eller ugenligt, eller månedligt mål. Jeg tager, hvad markedet vil give mig. Og jeg ved, jeg har været igennem de her perioder før. Og mandag, der så jeg en mulighed i Dow Jones. Jeg shortede det. Jeg lagde til min position aggressivt. Det klarede sig rigtig fint. Jeg tog 400 point i Dow Jones. Og det, jeg formåede at vinde tilbage på de 24 timer, var, hvad jeg havde tabt siden oktober måned. Så du som spekulant skal være forberedt på, at du kan tabe oktober, november, december, det meste af januar måned, og så kan du vinde det hele tilbage på én god dag. Det er der ikke ret mange mennesker, der kan sætte sig ind i den tålmodighed, der skal til for at have tiltro til sit system, og så håbe på, at den der gode dag kommer. Så i bund og grund har jeg egentlig ikke tjent noget siden oktober måned sidste år, men jeg er tilbage på den nullinje, og det var derfor, jeg tog min profit, fordi jeg ligesom kunne nulstille mig selv og så sige, okay, nu har jeg det forfra, og nu er der vind i sejlene igen. Mm. Så jeg holder ofte seminarer om det her, og det jeg siger, det er faktisk nemt at lære teknisk analyse. Det er ikke det, der tager tid. Det, der tager tid, det er at få alle dine følelser under kontrol. Og det kræver daglig disciplin, desværre. Mm. Tom Hågaard, nu når vi er der, så er du teknisk analytiker, ligesom Lars Persson. Og lad os lige, vende tilbage til et spørgsmål fra Rikke Rode. Hun spørger nemlig om, hvad er forskellen på teknisk analyse og astrologi? Jeg skulle lige til at sige noget. Nej. Kom bare, Tom. Astrologi for mig er en fortolkning af de planetære stjerners position på himmellegemerne, men teknisk analyse er en fortolkning af menneskers følelser, forstået på den måde, hvordan de agerer i de finansielle markeder. Så en teknisk analytiker prøver at fortolke det folk, de har gjort i markederne, positivt eller negativt, mens astrologi for mig er Men er teknisk analyse noget, er teknisk analyse en eksakt videnskab? Nej, overhovedet ikke. Altså det er jo også der, hvor hun går lidt forkert i byen, fordi altså det teknisk analyse, altså det er jo kursens udvikling, al den information, folk, og så er det jo det der med, at man byder op og tænker, jamen fundamentaldrengene, de sidder til, jamen okay, det var et godt resultat, jamen så vil jeg gerne give 128 i dag, og for en måned siden ville de kun give 115, jamen de er inde på noget vækst, og sådan, og der er en trend, jamen så vil man jo gerne følge den trend. Ja, jeg kan mærke, at den astrologi versus teknisk analyse, den vil jeg gerne bruge en halv time mere på, ja. Så ja, den vil lige hænge over, jeg har mere, den pose vil jeg gerne dykke ned i. Men inden, det bliver så ikke i dag. Jeg kan lige portefølje, inden jeg... Jo, jeg skulle, inden... præcis, hvis den skal vi tilbage til. Fordi, sidst vi havde dig med. Det gik jo smadret godt. Og det gør det ikke lige nu. Jeg er nede på 252. Jeg har tabt 10.000 i de sidste 24 timer på Teva og på Deutsche Bank. Og Skjernbank ser heller ikke særlig godt ud lige nu. Så, Tom, lad mig lige lave wrap-up. Du har jo en portefølje her i Millionærklubben på linje. Du har 250.000 kroner. Det er så egen lomme. Du startede med 1. januar. Og du har altså valgt tre aktier i den portefølje, Deutsche Bank, Skjernbank og Teva, som du så altså har tabt lidt på her overnight. Hvad har du tænkt dig at gøre her næste uges tid? Jeg venter på, at Skjerns regnskab kommer ud, fordi jeg tror, det vil være positiv udvikling for Skjern. Jeg tror, de vil overraske markedet. Med Teva vil jeg stadigvæk holde fast, fordi jeg har et stop loss nede på omkring de $19, og der er vi ikke i nærheden af. Og med Deutsche Bank vil jeg se, om den her korrektion er noget, der er temporært, eller vi er i gang med en større korrektion. Og hvis vi er i gang med en større korrektion, så vil jeg luge ud af Deutsche Bank, og så vil jeg gå kort i de der turbo gange 3, som jeg havde lidt held med sidste år. Ja, for det du gør modsat de andre deltagere her, det er, at du kvæder også dine egen penge, du kan give dine investeringer. Altså, ja, ikke så meget. Gange 2 er vi vist blevet enige om. Eller hvis man kan handle det officielt på et marked, så kan jeg gøre det. Sander. Og det højeste, jeg kan finde, det er gange 3. Men Tom, har du noget på din watchliste nu? Har du nogen, som du går og lurer på aktier? Ja, men det er klokken er 9.58. Jamen, hvor mange minutter har jeg tilbage? Jamen, det har jeg. Jeg har en liste af forskellige aktier, som jeg synes er interessant. Og det er ikke nødvendigvis de der... fang-aktier, du ved, Facebook og Netflix. Og, ja, jeg prøver at lede efter nogle lidt mere obskure navne for at prøve at divergere, så jeg ikke bare har tre aktier i porteføljen. Jeg kunne godt tænke mig at være inde i tech-aktier, men Nasdaq ser bare ikke så sund ud lige nu. Derfor vil jeg gerne vente, Pernille. Jeg vil gerne købe 5% billigere. Det kan jeg godt forstå, du gerne vil. Du er ikke en nærerøv, du er en købmand. Vi laver en cliffhanger her til, hvad du kigger efter, og så må vi høre dig næste onsdag, hvor du kan være mere klar i spytte. Kan du have en god handelsdag, Tom? Tak. Hej. Hej. Tak, hej. Vi har 20 minutter tilbage, Lars. 20 Kasser. Minutter? Ej, jeg har lige pludselig ude i millionærklubben her, helt af mig selv. Vi lukker i plus. Er det der, vi er? Ja, vi er. Danmark er næsten i nul, fordi at både Novo og Vesters falder. Det ses gammelt til 20 kapper. Vi har ikke 20 minutter. Vi har lige præcis 10 sekunder, fordi om små 5 minutter, så er Rushi Rizit klar i studiet her, som altid med russisk roulette. Inden da, så er det tid til nyheder her på 24/7. Klokken den er 10.